Ben bir Yakup idim, kendi halımda yar yar yar. Mevlam'ın kelamı vardır dilimde. Mevlam'ın kelamı vardır dilimde. Yusuf'u kaybettim Kenan elinde yar yar yar. Yusuf'u kaybettim Kenan elinde yar yar yar. Ağlar Yakup ağla, Yusuf'um deyum. Gitti de ağlar Yakup ağla, Yusuf'um deyum. Gitti de gelmedi, vah yavrum deyum. Bir bezirgan geldi 3 aylık yoldan yar yar yar. Bir bezirgan geldi 3 aylık yoldan yar yar yar. Yusuf'u çıkardı kır karşın kuyudan. Yusuf'u çıkardı kır karşın kuyudan. Kerem kâni kıldı Mısır'a sultan yar yar yar. Kerem kâni